الحسن المفهوم معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى معه لمصاحبة معمول الفعل نخجاء البرد والجبات وجئت أنا وزيدا أي مع الجبات ومع زيد فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع نخجئت أنا وزيد جئت أنا وزيدا وزيد وإن لم يجد العطف تعين النصب نخجئت وزيدا وإن كان الفعل معنا وجاز العطف تعين العطف نخمال زيد وعمر وإن لم يجد العطف تعين النصب نخمالك وزيدا وما شانك وعمر لأن المعنى ما تصنع دعا پنزام فصل دا پھر کنا وہ آہا پنزام منصوب دا منصوب آتے نا بایا نبی سے تو پھر گئے کنا آخر تا مفعول معه دا مفعول معه لغی مانا جواب دو چیزال مفعول شاہ لے افنام موصولی دی یعنی اللہ زی فعلا معه سوچ کے ان آفک چفل کرشوائی معه دیدہ سارا ترکے لغی مانا دا چاہر چفیر کرشوائی وہ پہ اصلاح سے تعریف تکو ہم دا مفلم ہوا دا منصوبات نا دا دیو چی ہوا دا مفلم ہو چی دا پہ اصلاح سے ما دا آ اسم دا ترکی دا یوس کرو چی ذکر کول شی بعد الواو اس دے واونا اس دے چھانا دے واونا دیکھانا وہ بیمانا ماہا دیکھانا القائن بیمانا ماہا دا سے واو چی پمانا دیسا سرا دی ماہا سرا دی سرکی دی بس وہ چھ مدد اثار کرے دے ماہ اثار دے یو واو آتے فاوی آہا خاما حف مدد ماہ اثار نوی چکن دی تو بے دیکھا نا تو یو چکن دی دا ذکر وہ سے دے واو لہتا وہ مدد اثار کرے دے ماہ اثار دے ماہ دا مانا چاہا دے ماہ قبلہ و دے ماہ بعد کو معید دا لالات کو سر کے دا چی دا ورسا دے واو نا چی دا دے ماہ قبل دے واو سارا دے غی فیل سے سرا شاگی خدا رہ سرا تو دیکھا نا خدا ما طلب دا کہ شاگی کا رہ سر پیواز مونا ہے وہ پیواز ہوئی شیطا سر کہتا پیواز مونا شدہ رہا چیل کھانا وار اتفا خالی پر دیلت جانی زیدون و عمر یہ دی دا ما طلب دا تو دیکھا نا دا وار اتفا چی دا وصل وار اتفا نا چی دا دا پدا حفل شیطا دا پدا طلب سے فل شیطا دا شاگی کا دیخے مشی سرا عمر نا پیواز مونا شے دا زیدن پر واز مرشا روخ لی دی یا زید مرشا روخ لی دا عمر خستا روخ لی دا یا عمر مرشا روخ لی دا زید خستا روخ لی دا خدا مطلع دا چو پدے مجیعت شے جانی زید و عمر پدے غلطات شے سارا شریف کی روخ لی دی دوا سارا یا گاز یا گوشی گوشی ہمیں دیکھانا ہمیں ذاکرہ و دا چکنی پہ دیکھانا دا ہمور مصمر غا دا مدہ مصاحا بمانا دے ماہا چی دا پا معید دا لکھا ہے معید سارا وولی تاوی چی آگو سے دیواو نا اما قبل دیواو سر سدہ گار دا سر کدہ ویر سارا دا چی تین دی پر تلوک تیر شدی ویر سارا نبو بیدے پا غام دو بیدے نزکا دا یہی چی دا ہا ایسنا چی ذکر کول شی ویر سے دیواو نا و بمانا ماہا دا سے واچا منا چا سارا لی ماہا سارا وی سمانا چا دلات کو پا معید و پا سارا وولی بیچا ایدے مبابت تاثر دے مقبل چی دے مبادا پہ دیکھانا پہ دے غفیل شے دے مقبل فرادا سر کے دا جواز مناق دے دا نبوی دے اچھا وہ داگر ذکر کا اس چیز دے غیواونا ویچی لے مصاحبت معمول الفیل ہے دے پورا دے مصاحبت دے پورا ایسا دے پورا دے ایغے میں دیکھانا ملگری وہ دے پورا دے سراولی دے معمول دے فیل تشکے دے معمول دے چھا چی دا ہا وہ دے واؤنے چی کمی اسم ذکر دا دا مصحب دے معمول دے فیل سارا تشبہ دانا وہ مصحب دے کلا بلو شی چی پیوار مناشی چی پیوار بلکل گاڑ بھی سارا چی سمجھے نم ذکر نوی چی دا ذکر وی اسے دے واؤنے دے پورا دے مصحبت مصحبت دے کمانا کی ملگیری وہ سارا وولا د پوره د ملګری و سره د پوره سره وری د معمول دی خپل چې دای د معمول دی فعل سره دا دبل بیا معمول دے فیل عام دا افعیل وی یا مفعول وی سرکے دی فعیل وی یا مفعول وی بس دا تعریف شو تیرا شو جکن دی چا دے چے ہوا ما دا اسم دا یوز کرو چے ذکر کا ولشی بعد الواوے ولشی دیوار ندا سے واو بے مانا ماہا چپنائی چا سر وی دا بے مانا ماہا دا پیتے بعد مطلق سر دیوار سی پتا یعنی القایا ندے القایا نے بے مانا ماہا دستے واو چاوی پر منا دی چا سر ماہا سر پیس وقت نا و دال مصاب دا مکو لہو دا دیوز کرو دے پورا دے کھانا مکو لہو دا چی دا وہ سے دیوار نے ویلی ذکر کیجی ویچی لی مصاحبہ دے تیشوا ویچی دا وہ سے دیوار نے ذکر دے کھانا دے پورا دے مصاحبت و دے پورا ساراوری دے معمول دے فیل تیشوا کھانا چی دا دے معمول دے فیل دے سارا مصاحب و سارا ویر سارا دا چیتنگو بے دے کھانا و معمول دے فیل امو تو چاہ سرائی بھی یا فعیل بھی آتا ہے مفعول بھی میرے خانہ اس مثال دیتا بھی شاہ بس اس روش پاک کر چلے بودیوی دی جنس دے فصول لینا دا کھانا لیکن داوی چھے ما یوز کرو سر کے دا دا خو جنس مطلب چھے دا اس میں چھے ذکر کول چھے دا خو ٹھولے مخویلے تا گرہ دا مفعول بھی یا اس میں چھے ذکر کول چھے مفعول مطلق کا اس میں ذکر کول چھے مفعول لہو دے مفعول مہو دے مفعول فی دے ٹھولے اس میں چھے ذکر کول چھے دا کھانا وہ چھے داوی چھے بعد الواوے سر کے دا بعد الواوے چھے نہیں ذکر دا فصل اول شو سر کے شو فصل اول چھے دے پا دے سرا اعتراض دے معطوف نا آ معطوف چھے کنے کہ جان زید و عمر وہ دے کھانا آغا آغا اسم دا جان زید و عمرون دا اسم چھے ذکر کول شی دا کھانا دے کھانا او چکنو پہ دیکھانا شا دا سویا چھے ہوا ما دا اسم دا یوز کرو چھے ذکر کرو چھے دا جنس مطا باشو سر کہتا سر کہتا دا خود روک چکنی سر کہ چھے سمرا مرفعات تھی ایسا دا گرہ دا آہا اسم دا چھے ذکر کرو چھے چھے سمرا منصبات تھی ایسا تا نن ذکر وہ دا معطوف تا غرا غلا ذکر چاہا تا چکن اس مچے ذکر کا ورش دا کنا بدل تا غرا غلا دا تکیت تا جھوڑ دے غرا غلا دا وہ چے دار چے بعد لوا وہ سے چانا اے واو نا وہ سے چانا نے پدیا را سارے چکن دے دیکھا نا اغا نے رم صبات تو مصوات ہوا تو چن دی وا ما فائل درا ٹھول وہ ذکر چے وہ سے واو نا نو چن دی نن ذکر دارن کے تکیت دے بدل دے نہیں دیکھا نا ہاں ڈاکٹر صاحب کس نے فون دیا ہاں نہ آتے ڈاکٹر کو تو کہ چلا وہ سے جواب نا نہیں البتہ یا ماں تو پسے پوتے دا دکا چاہا جو اس نے چہ دکا کوچ وہ سے جواب نا پتہ پسے پوتے دا نا وہ چہ داوی چھ بیمانا ما بیمانا ما نہیں دیکھا نا ہاں داتے وا چہ مرا ایسا سرا دی ما سرا دی تیسرا تھا نا نیدا کتنے پتے سر بیٹھے کو واسطہ جی ہاں ہاں ماتوف ہوا تو جی زکہ چا خانہ کا تمہارا دے معاصر نہ بولے دے نا نیدا حسن سنی شو دے نا او دا ویل دے کرتے دے مصاحبت دے پر دے مصاحبت چا ہے معمول دے فعل چھ سن تو بولے دے نا دے پر دے چا مصاحبت چا ہے معمول دے فعل چھ سن شا اس مثال دے کہ نو جا البرد والجبات ہے ہاں نا نا جبات میں دی جبات ہوں دو ہاں نویش کوتے ویلا شے دا شڑے نہیں ہاں نویش کوتے چپانا مانو کا وچ روغ لو سڑا تمہارا دے سڑا دے ہاں ایک کوٹھے چ سن جو دے نا ہاں تیس بات نا نے دا کتنا دے کھانا دا بالکل گاٹ سر رکھتے کنا کوئی موسم سے کنا سر رکھتے سر کھانا ہاں میں جاتا وجئت انا وزیدن ورول ز سرا دے زید تمہارا دے رول تھا سرا دے انہیں دوارا چکنے پہ دیکھنا پہ دے مجھے اتھے بلکو سرا گار دیتی ہوئی مہان دی سرا تشوا کھا نا سمانا ایچے اے معل جو بات ہے دادا والا سرا لگا ہوا وہ دا بلو معا زیدے لیکن جاو کھنے دے معا سرا دے کھا نا رول سرو سرا دے کوٹے گار سرا رول تشوا کھا نا کھنے بے دے کھا نا لانا چی سوڑے چکنے پر جمعی شرسی وہ کچھ نہ ہوتے بھوئے دیتا تھے پر شرسی پیشوا کا نا نہ میں جاتا وہ جی تو نا وہ زید سمر اے معاذ چ زرو نو سرا دچا ان زو وہ زید گار سرا رو چل گیا اس کو بھی لے کا نا اچھا دا خود ایغی مثالی نشون چه دای زکر شوا وی وست دی چانا ایواو نا دی پورا دی مصاحبت چه ایغی معمول دی فیل و معمول دی فیل چیتی فایل نا پا پوز شا معمول دی فیل البردو فایل نا کنا ایجاد پورا پا دا بل شا جئ تو اناو زیدن چکن دی دا تو زیدن چکن دی کنا دا معمول دی کنا و دا فایل نا کنا وچا ما کلی مثالی نکل دل چا معمول سوی لکه مثال که مثال که من قشاد کرد چه کفاکا و زیدن دیر همون کفاکا و زیدن وی چه کفیدو دی تو دی زید پا گارا حضواری پی سر که دا کفیدو دی تو دی زید پا گارا حضواری پی ای دا زیدن مکل موجود دا ذکر او سجی واونا چی دا که نا چا واب ملازی چا کرد دی پورا دی مصاحبت دی چا ای معمول دی فیل اما معمول دی فیل سیکتا چا کفا کا اکاد نا کفا کا شے اکاد دی اما فول دا کنگا ما فول پا فول دا کنگا آب دی رامو آئے فائل دا چی کنگا دا پا بیئے شو دا امیتا بیئے شو چی دا ایوی دی پورا دی مصاحبت دی چا ای معمول دی فیل خود ای کی معمول دی فیل کفا کا مصاحبت پچھلی دفعہ کافی وہ جیسے پیشہ وہ پایا دیکھتا ہم پکے دیکھا نہ یہ پائے مسائل کبھی کچہ موجود بے یجوز فی ہے بے جائز دا پداہا فی ہے پداہا مذکور با دلوار شنو دا چیزا وارا اس نے دیتا دا پدیش الوجہان دوے وجہ جائے دی سرچ کے کیمے کیمے ان نصبو دا بیان وجہان دا چیزا رچ نصبو بنا پدیب میں چیزا سا دا بفول ماہودا ورفو وبلا رفا بنا پدیب میں چیزا سا دا چیزا معطوف تا چیزا کھانا رف نصب بنا پہ جیسا ہے مفعول مفعول وہ رفع بنا پہ میں جیسا ہے معطوف تھا بتا نا خدا وہ تھا چا معمول چا چا سرا ہے دم آیت تھا چا فائل بھی سر کے بھی سر کے بھی فائل بھی پھر دیکھا نا مثال در کے بھی نخو جئتو انا وزیدن وزیدن جئتو انا وزیدن وزیدن اے دو تکی دا وزیدن سوچو دکی دا وہ تھا جوان ذکر دا کنو ذکر زمین مفاسد سر شوالا کنا و زمین مرفو متحل چه تقید پا زمین مفاسد سر واتا پا جایز کنا بھی جایز انتا دانا زمین سر زمین مفاسد سر تقید شوالا کنا نا اتفا جایز مانین نا موجود ایتا دا خوالا شا جی جئتو آنا وزی دن بنا پا دن جایز آئیسا وفول معقول مخلوقون موجود ہی کنا و دا خوالا شا جی جئتو آنا وزی دن چه مرفو یا بنا پا دن چه دا عطب دا پچا دن دے چاہیے متفلی وی کنه نه تون خو متفلی او فایل چیندی او مرفوده دا ځای چیندی مرفوده نه پوهی دی زمه کړه کنه مرفوده و علم یجز العطف و علم یجز العطف و قدات و چه عطف نو جایز و عامل خاطر بزن و سشکه و افل نده تا خبره پیسه دوشن افل لفظن دا خو عطف نو جایز سمان چه معنی دا عطف نموجود و به تعین النصب متعین دا سای چکنی نصب بنا پا دیده چی دا سای دا خصول معهود دا چکنی لکه چه عطف جایز نده که نا تشوه که نا نو خو جعتو و زیدن سشکه دا ایز دوتا که عامل خو لفظن دا جعتو فیل دا که نا لفظن دا او دې کنه ها او دوته کې عطف نه دا جز ویل زکه چې هغه توغ زمير مفهوم متصل ده و هغه تکیت منتفی کنه دا شوه و زمير مفهوم متصل تکیت منتفی څنګه ملا څنګه ده جز ها نه دوته کې ته فوجیز نه دا چې مرفوع یو نه نه دې بل څه وایي چې منصوب بنا بر مفعول ما هو بنا بر ونه دې دې ته څه خبره شو ها باندې څه څه شو د دې را څه خبره ټیکټ چې په فیل لفظن و عامل صدا لفظن و ها ورو عطف ده عطف به جایز و کما قبل اون ده دې څه کوي ها نه څه ده عربه ها نه څه ده بلا ده مفهوم مفهوم هو ده مفهوم هو چې منصوب دي تشفه کنه و رفع بینه مرتوف ذكا جاء مقال مرتوف اما قبل خجد من مرتوف علیه هم مرفوضه و مرتوفه تابعی پی رفع ایسا مطمئنه بدای با سایی جنده مرفوضه و کسرش که و کسرش عطف نو جایزه عطف نو جایزه و عطف نو جایزه بپشه بسرش که بی نایی بینی نصف بپشه چکنده عطف سایی جنده آها نا نصب متعین وی ځکه چې عطف جایز نه ده نه به منصوب نه بر تشوا خو ګوري دا بیان وته دا چې دی وجه دې چې فعل لفظ نه یو عطف جایز دی دی وجه نصب و حرفه دا وته چې هغه مشه نه ده هغه موږ ته چا سره دی چا فعل دی څه کوي لکه دوته کې مثال ده چې ته انا وا زیدن چې باندې دوته کې هغه دغه کنه معمول د فعل چې تاسو نه راځي نه څنګه فعل دي ها یې په دغه زیدن چې منصوب اول شي مفعول موجود او سر کې ولا شي مرفوع شي چې مرفوع ته دی باندې دغه بدل څه پوهه کنه کدا څه وو چې معمول د فعل څه وو مفعول وو څه کنه ها نو څه فعل راځي باندې او عطف جاي د سر کې و معمول د فعل څه وو مفعول وو دا د خدوار فرض څه سره نصب دا چیندې نه ده کنه و خو ايونس په دې ته بچ مفعول موجوده ابنس په دې ته بس راځي معطوف ده لکه تاسو مثال کا کفاق ها و زید درهم دا کفاق ته لبند ده کنه و اطفا جهاز د څه په ځای مصمت ته کېږي دا اطفا جهاز د پښو خو خام څه کا څه دا څه ته تکید مفصل سره دي باندې مصمت ته کېږي څه دا څه مرسوم متخیل چی وی پیمون دی عطف بغیر دی تاکید مرسوم متخیل چی خود آمستا کشتا نیدون که عطف آجائی زکن بجائی نیدون که دارت بول ویدون که کفا کا ورزی من خودوار خودا تیش دل منصوب خو یو دا که مفول مفول دا بل دا که دا عطف دا پچا ہوندے فقاضنی آخو منصوب و دایا سا چندی منصوب دا میرے کانا خو دا سکر لکو زکر چی پدا بحاق پتیش خو منصوب دا کما توب شو بیلے و کسی و بیلے تشوار کانا منصوب ده چشوه کنه اچه و شا نتا و این کان الفیلو مانن و کچرا فیل سشکه و هم مانو اینی آخا فیل مانوی و سشکه و لبزن نوی چیتن دی و جاز العطف و جاز دفعه و جایز و پا ما قبل آدم دی نو بیدی اما فلو مغو نده ای جایتا پا ما قبل آفه و جایز و ما نید عطف ننو موجود چشوه کنه ده تعین العطف و بیا متعین ده سای چیتن دی عطف سرکه ده متعین ده عطف چې دا مطلوب دی چې نه لري کنه په ما قبل باندې نه نه ځکه نو خو سر کې مثال ده نو کومه له زیدین و عمرین د څه کې فعل ځنشتا ها نشتا کنه نه دغه کې چې څنګه حاصل مانن د چې په دې کنه ها نه دغه کې چې څنګه ده کنه او د عمر عطف په زیدین مو ده څه دې ده کنه دې ویلے تک چدا پس مزہ ہے تے مزہ نو عطف تک دے پتہ نہ جائے جو نہ جائے ہاں نے تک دے دای وچ عطف متعین دا سمجھ گئے چا گئے دن ہم ضرور کنا دامرے تے سے سچ دی ہاں دا تے مدد سے بجور دے مالے دے دین وہ ہمارے چن دے دا تے نہ شے چ مالے دے دین ہاں وہ ہمارن چ مفعول ماہو بنا بن منصوب بنا بن مفعول ماہو چن دا تے نہ شے ویلا تیسرا تھا نا نچدا سی وی رسانا چامل مانن وی ینا غفر مانن وی و عطب جیز وی بے پیش عطب متعین دا چلنے نانے ذاکرہ نکو مال غیبین وامن اس بو پیلے کھا نا دامنے پچا مدہ عطب دا پا زید نو و زید خوشی کن مجود بکر پلان سر کھا نا و معطوف و تبے نمتفلے وی کھا نا اخو دی توابے نا چلنے ندائی باتو ایچ مجود بے و منصوب نشے ویلا چلنے ویرے واجہ دارو چی آ عطب دو تک مانن دل بزن ندا و علام سے چا حجر ور کبھی چن با تو خطا مت والے تا جگہ کردا اصل حالت غندا و امر لفظ کبھی پنے دا سر میری خطا معنی بھی ہاں نے سرا دے وجود دے امر لفظ ہو دے امر معنی بھی تمال ور قبل دا صحیح ندی جی سرا دے وجود دے امر کبھی بیا امر ضعیف تے کنا مال ور قبل دا صحیح تشوا کھانا اچھا و الا مجد العطف و قعطف وجه دا کلا چپل سا وہ مانن وہ چیز سر ہے نا اپیل مانن وہ عطف نہ دے جائے دا تعین النصب بے متعین دا نصب جی کنی پکن بون یاد بون ہے نصب چاو فرما ہو دا متعین دا نصب پچاس ہے پا ہم آباد رواب سے نا چاو ہم اسے دے کر دے نا پیش بنا پا جائے مفر مفر ما ہو دا دے دے کچھ آتا پا جائز نا دا چی مکفی کے نے خورے بے سبے رجی کنی منصب بے برادن مفر ما ہو جائے کشوا کھانا یہ دین مثال درتے ہیں نخو مالکا و زیدن سرکے و ما شانوکا و عمرن کشوا کھانا مالکا یہ دو تک عامل فیل لب نوشتا وہ دیکھانا نے دو تک عامل فیل مانن دا چکن دی پھر دیکھانا نے دو تک چکن دی دا وسط دی واول چھ زیدن دی کرشوا دا سوچ دکھئی پھر دیکھانا یہ دی آتا تو تبا ہمشے کب گنجی نوسرا مالکا تو دکار میں منہ رسائی ویلان رسائی مالکا و زیدن ضمیر مجرور دا لکہ چیزا ضمیر مجرور دا وہ تو سے ویلی دی چھپا ضمیر مجرور من دے بغیر دے اعادے دے حجار نا اتفا ندا جائے جن دے دا دو تک دے غزیدن سر حجار چالام دا چکن داوتا مالسوا دا نیا تب جائز نوشا چکن دے پاکات ضمیر من دے نہ چند بجے نہ دو تک بغیر خام منصوب بنا بنا مفعول ماہو چھ دین دا سنو سے وچ مالا کا وزئی دین کہ ما تو فیتے پہ مونے نہ بوے دیکھا نا چا کا تو مجرور نہ داسا چھ نہ ویرے زکہ چ پو زمیر مجرور مونے دا غیر دے ادے دے دان کے دبل ما شانو کا نو دو تک چھ دین دی فیل لفظ نستا نستا نہ دو تک مانن دا چھ دین پے دیکھا نا ہاں نہ دا چھ دین دیکھا نا ہم نے دو تک عطف آنا سی ویلے تک چھ دا عمل زمیر پر حساب نہ دینو سرا نہ دے ویلے تک چھ پر زمیر مجرور مون دے عطف بغیر دے اعادے نہ دے جان نہ ہاں او تو تک ہزار سے تے جتھا تک اپ زمیر کرا دے دے کا زمیر تے جتھا کر کرا دے دے شان دے شان تے مضاف او تو تک دامن سرا مضاف پر معاد دا نہ دے سر معاد نبا اے بغیر دے ادے دے اخی جان جت دی عطا تو زمیر مجمو دن دسا جی نے ورے کنا نے تو کہ بد امرن میں منصوب دی بنا بد چلا مفعول ماہودا ما شانو کا و امرن نہ پوگے دے اے دا تا وشائی چ پدے دے مثال ہے مالا کا وزے دے ما شانو کم اپ تل خل بزن نستا تو ما نستا چ دی ورے زکہ چ پد دوار شما تے فهم یاد سر کرو ہاں نہ دے کرو وہ استے وہاں چ تی اکھے دے فعل متعلق ہے استفهام کیا مطلب ہے یہ فعل مطلب ہے ذات مطلب ہے استفهام نتیجہ ہے ہمیشہ دے پڑے ہیں ہم دیکھنا یہ فعل مراد حدث سالو ہادی چیز ہے ہاں تے مرا پرشتنا کا خاص مثال کا اس وا پرشتنا ہوگا ہاں جس طرح کے زید چیر تا لوڑ دا سرکے استفاہ میں کھا موتا لکھے اطلال ہے چیر لوڑ دا بطل فیل دا کھا نا دا کھا نا ہمیں دیکھا نا استفاہ میں شک ہونا زید خیبہ ولا دا چې څه باندې نه هه دا که دغه لږه خېب ده غاده کنه نه سم هه نه نه آیا غیر نوسته نو مو سایه چې نه دي څه نه چې نه هم ده کنه څنګه یې ته څه باندې نه ان سمات له چې مریضې کاری نه دار یو ولا ور مریض ولا دا خپل خاصه کنه په دې نیر استعمال کې کړي دا ناڅه ویا د استعمال ساده په مطلب کې شي د فیر چې نه په دې کنه نه نه ذکر نه ځکه نه ته کې مند دا ته وشای چې دوته کې چې یا خپل خپل نه نشتا په مانند دا څه کنه ا معنا څه ده ان المعنا ما تصنعو هه د مالک او بدن او د ماشان کو معنا څه په دواره شي چې ما تصنعو هه د پوسه د مالک او بدن څه ما څه معنا دې څه مالک مده څه معنا ده ما تصنع تسکه انتصام مالک سره دې ده انتصام مالک سره دې ان تو دې سکه سام مالک کوړي کټ کې کرکټ وای کسبا کوي سکه نه په دې دا بل و ما شان کو عمرن ها څنګه شاندې ته اجازه ما راځو څه ده نه ها چې ما تصنعو ها وامن چې دې هو لکه نو ها تو مر سکه چې دې ها سکه چې دې بل سام مالک یہ دې ور دا معنا دې څه څه وایې تا نه ائم زه دې چې کوم دې بل تا نه معنا ما تصنعو ور وتا دې تصنعو فين دا څنګه دې څه دې تا نه ته دې البته په دې دوی می صاحب دا څنګه ور دې شي څه دې تا نه چې تو ته کې د امرن ته وي چې په دې شاته نه ځي تا نه او دو تک اداسی تا عمل چکن دے چیز تا پکار دن دیر مدر خاتم نہ جیسا خواشان مدر آتا پسید ہے ناکس مدر ہے ہاں انداسی چی ما شانو کا و عمرون ہاں آشان کو مرفودہ کا نا نداسی انداسی پسید مرفودہ سید میں او دا آتا منصوب دا جیس ملان مکن وہو چی ما شانو کا و عمرون ندا منصوب دا جیس و مرفودہ سید میں بے رکھا نا نن ځکه به د پرځ چې نه دته کې اته په شان دې ځکه نه ځي څه ده نو چې اته په شان مو دکې په دې ځکه نه بیا په دې کې معنا چې کوي به ګرځي په هغه څه دې کړی دي د خدای باندې شو او چه صدا شان ده تو و عمر این دامه طلبه چه دوتا که بسوال شو ده شان ده مخاطبه و ده ذات عمر متعلق سول شو پشانی عطف نمی ذات ده سرکی ده چه چه ده شان ده مخاطبه ده حال ده مخاطبه و ده چه ده ذات ده و خلنه که دو مقصد دارم ده دو خود دوار ده شان متعلق چه تو شان تو حال و ده حال صدا چه کنگی چه دو متعلق ده دوار ده شان متعلق سول ده چه کنگی پھر دانا چه ده ده شان متعلق و ده بل ده چه ده ذات متعلق چه بیا پر عام ده عطب که چکنی پر شان مدی خدا مانا ہو چه صدا شان ده ده تو این ده مخاطب و صدا عمر پر زون ده خصوص شو خط شان ده مخاطب و ده پزون دے ذاتے او خلان کے دم مخصوص سرا دے سائے لے دوارے شان اگر سوال ایسے بھام دے دوارے دے شان دے حال متعلق سے لانے ذاکرہ تپلے دے ذکر چھے و دا چکن دی چی دا خا عامل معنون یسو چھے دکھے و عطف نیمی جائے دے سر کے دا دعا میں سنیا دیر کر دا دیو سکا ہوئے رکھانا چی پا غیوش چکن دی آخا مجرور چی جر ورکا دا عامل جر آخا لام دا گولا مالا کا اجار سکتا لامنا او پا دبل سے چکنی پا دکانا آمیل جارا چکنی دا آشان موزاق تا شانو پیدا کانا زکر دوار در کچنی زکر چی غار پیدا کانا آمیل جار یا خو موزاق یا سیکی چکنی خرف جار جو نیوا دی خرف جار رو نیسا در کو چا آمیل جار چکنی آها خرف جار چا لامنا چکنی او بلی دی موزاق لا در کو چا آمیل جار چکنی پا دکانا آسیکی چکنی آم موزاق زکر دوار در کچنی کنی یو کافی ہو جی دیر بشیدہ سبق کنی بشیدہ سبق